take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, no, no, no. No, no, no, no. Project Toca Toca la Kiss Kiss in the Mix. Hai să aruncăm un ochi în mesajele care vin la 0722 20 60 20. Primele SMS-uri pe care le-am ales. Doina din Baia Mare vrea pentru mama ei la mulți ani pentru mâine. Îți spun de pe acum, te iubesc foarte, foarte mult. Și Cătălina din Iași vrea Major Lazer pentru buna ei prietenă Natasha. Vă rog să-i puneți piesa că este preferata ei. Major Lazer chiar acum in the mix. Get Free, Nicole Sherry, Memories și avem Pitbull împreună cu Keisha, Timber. Trei super hituri in the mix pentru că la Kiss FM mixăm doar hituri. got memories I keep in under my bed. Every day I gotta sleep with them. There's no regret, but I hope I forget. No way for turning back. La, la, la, la, la, la. Yeah, memories. Yeah. La, la, la, la, la, la. Oh, oh, memories. Yeah. If you remember, I'll be the one you won't forget. It's going down, I'm yelling. goale la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim suma la care a ajuns spotul Kiss Cash, 1400 de euro avem pentru mâine dimineață în prima oră de cronică. Dacă te sună cărcotașii și intri în direct, trebuie să știi cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului, adică înainte să te sune ei. Dacă știi, ai umflat potul, dacă nu, nu-i nimic, le spui mobilul unui prieten, îl sună, îl pun și pe el în direct și apoi, dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix. Malibu to Paribu, yeah, I had a big machine bad. So hit me up with

I'm

bête comme Yep, bête comme Yep, je suis l'ombre de ton yash, l'ombre de ton yash, fais-moi tourner la tête. In the mix. Dacă încă vă întrebați și nu ați aflat, pentru mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 1400 de euro. Și dacă încă nu ai făcut-o, poți încă să te înscrii printr-un SMS trimis la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM. Atât! Un singur SMS este luat în calcul. Dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss chiar înaintea concursului. Piesa pe care, de altfel, DJ Kiss FM o anunță înainte, deci e și mai simplu, da? Doar că nu știm când vine concursul, el poate să vină în orice moment. Așa încât, dacă vrei să câștigi banii, potul strâns până în momentul acela, trebuie să asculti Kiss FM. Nimic mai simplu, nu? Hai să mixăm Passenger, Let Her Go, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Hey, you only need the light when starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you can hide feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Come slow and they go so fast. I see you when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch only dies. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you can hide when you're low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Înainte de ora 9, când vine piesa Non-House. Întâi și întâi Emilia Zaria și Caitlin Tu Amor, Khaled Se La Vie și ora se încheie cu o piesă nouă de la War Republic, Counting Stars. DJ Young și Olix in the Mix la Kiss FM, mixăm doar hituri. Quiero tu corazón. que se van tantas cosas en vida, que se van.

toată vara și încă se poartă mega hitul ăsta. Shift și Marius Moga la Kiss Kiss in the Mix, plus 1400 de euro potul momentului la Kiss Cash. Mâine dimineață în prima oră electronică, dacă te sună cârcotașii și intri în direct, trebuie să știi cum se numește piesa difuzată pe Kiss înaintea concursului, adică înainte de a te suna ei. Dacă știi, câștigi cei 1400 de euro. Dacă nu știi, nu-i nimic, mai ai o șansă să câștigi un prieten. Le spui numărul de mobil, îl sună în direct și dacă știe

must be true love, it must be true love. Nothing else can break my heart like true love, it must be true love. And no one else can break my heart like you. Poate doar în poveste, în femeie. E momentul printre piesele mixate și cerute de voi să vedem ce mai zic de lichisurile. Carmen din Botoșan pentru prietena ei cea mai bună, Amalia. Vă aștept să ne întâlnim mâine, ca în fiecare weekend. Ea vrea Naughty Boy și Sam Smith. Și Gicu din Slatina vrea pentru viitoarea logodnică, pentru Maria, piesa Tenerife. Pentru că dacă joi e weekend la noi, a început deja petrecerea, avem Naughty Boy și Sam Smith, DJ Sava și Misha, Tenerife. Și ora se încheie cu Vama, Perfect fără tine. La Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. When you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough.

ziceai ceva de genul, iubirea-i luptă grea, dar o cam luase joasta, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare, decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. Și până duminică vă întâlniți cu Mr. Boba și DJ Jonesy, iar de luni seara de la 7 vă dăm din nou pe spate cu mega hituri mixate. Ne toacem luni DJ Young și Olex și tot din partea noastră să aveți parte de un weekend perfect. Și nu uitați, mâine seară partidul Kiss FM cu Olex și Dan Fințescu se întâmplă în Șandelie Bambu Brăila, iar sâmbătă partidul se transmite live pe Kiss FM începând cu miezul nopții din Energy Play Club Sfântul Gheorghe. Ne auzim luni seara, asculți doar hituri.